Flora, det er dit sidste øjeblik i dit liv. Du skal dø, og du skal se dit liv passere revy for dine øjne. Hvad ser du? Ja, altså, jeg tror, at rigtig mange i min omgangskreds kommer til at grine, når jeg siger det her. Men jeg tænker lidt over det, og det, der tydeligst kommer frem, det er nok mig selv på en cykel. Og det er både bogstaveligt talt, fordi jeg... Altså, det er jo mit foretrukne transportmiddel. Altså, jeg kan snilt komme op på 15-30 km om dagen på min meget gamle, rustne damecykel. Hvordan ser den ud? Det er sådan en dejlig, almindelig, sort damecykel med ødelagt sadel og rusten cykelkå. Men det er også det, der kommer frem i sådan en overført betydning, fordi det egentlig er et ret tydeligt symbol på, hvad der ligesom kendetegner min tilværelse. Altså det der med konstant at være på farten, og jeg kan ikke finde ud af at sidde stille. Jeg har ligesom sådan en frygt for at være doven eller at gå i stå. Og det gælder både i forhold til skole, arbejde, familie, venner og fritidsaktiviteter, kæreste, træning og hvad ved jeg. Hvis jeg nu kom gående ned ad gaden, og jeg så dig cykle, du er i gang med de her 15-30 km på den her rustne cykel, hvordan ville det syn så se ud? Der er jo forskellige cykeltyper, ikke? Der er sådan en som mig, der... chiller en lille bitte smule med sådan højt styr og høre musik, og jeg kan godt finde på at sådan danse lidt på cykelstien nogle gange til den ja. Gode sang. Der er også nogen, der ligger helt nede foroverbøjet, som sådan racer og bare spænder derudaf. Jamen, jeg tror lidt, jeg er begge dele, alt efter hvad jeg skal. Jeg kan også godt lide at køre med musik i ørerne, og sætter gerne noget, der er gang i på, når det er, jeg er på vej til fest med vennerne. Men jeg er også en, der kan svede rigtig meget, fordi jeg skal skynde mig rigtig meget. Enten til forelæsning, eller på arbejde, eller lignende. Og hvad tror du så, du ville føle, hvis det var den her vision af dig, der cykler, du ville se for dig? Tror du, du ville mindes det at være på farten som en god ting? Eller kunne man også forestille sig, at du ville sidde der i din sidste øjeblik og fortryde, at du havde så travlt med altid at komme videre til det næste? Helt klart. Altså, jeg føler mig ofte presset. Og det er cyklen måske også et symbol på. Altså, ja, det er fedt, at der sker noget, men det kan også godt blive for meget. Og der skal jeg måske blive bedre til at hoppe af cyklen. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Flora, du er 20 år gammel. Du bor i Valby i din skønne andelsbolig. Vi sidder her og lige taler om, hvor dejligt det er at kunne få lov til at bo alene. Så kan man indrette det præcis, som man har lyst til. Og som du selv får hentydet til her i starten, så har du virkelig gang i 100.000 ting. Altså, du læser medicin på Københavns Universitet. Du derudover privatunderviser børn med specielle behov. Du arbejder lidt i forbindelse med et studie. Du har før lavet lidt modelarbejde. Du er spiller volleyball og har reddet. Og når du så endelig også har tid ud over det, så bruger du det sjældent alene. Helst med din kæreste eller med dine venner. Jeg trækker lige vejret her. Det var en af de længere introduktioner, vi har haft i programmet. Hvis du kan udfolde den bare en lille bitte smule, Flora, kan du så male med de lidt brede penselstrøg en tidslinje over dit liv? Jeg kan da prøve. Jeg skal nok forsøge at gøre det lidt kort. Min barndom husker jeg overordnet set som værende god. Selvfølgelig med de, hvad jeg vil kalde, naturlige op- og nedture. Når man blev der lidt... teenage-ramt, ikke? Så kom der nogle konflikter med forældrene, og der er også en sammenligning med mig selv i forhold til mine brødre, der har skabt nogle udfordringer. Er du den eneste datter? Det er jeg, den yngste og den eneste datter. Har to store brødre. Og så, da jeg for alvor bliver teenager, der kommer der lidt flere udfordringer i forhold til studie og i forhold til også sådan noget med noget selvkærlighed og noget, hvad kan man sige, mange usikkerheder på mange forskellige fronter. Det skal nok lade være med at gå for meget i detaljer med. Og så har der ellers været en intens gymnasietid, efterfulgt af et halvt sabbatår med renovation af lejlighed og undervisning på en skole. Men samtidig også en selvudvikling. Der er sket meget inden for det sidste stykke tid, og så startede jeg så på universitetet, som jeg jo så stadig er i gang med nu. Det var de helt korte træk. Men der er mange spændende ting, vi kan dykke ned i. Og det synes jeg, vi skal gøre her de næste små 40 minutters tid. Der fokuserer vi lige på nogle enkelte nedslag i det her liv, du lige har skøjtet lidt elegant over. Flora, beskriv et øjeblik i dit liv, der har været definerende på en eller anden måde. Ja, altså, det jeg lige umiddelbart kommer til at tænke på, det er faktisk tilbage i 8. klasse, hvor det var, jeg fik min allerførste standpunktskarakter. Og prøv at tage os med i denne her dag. Prøv at beskrive, hvor sidder du henne? Jamen, jeg kan huske, at jeg havde været nervøs hele ugen, fordi jeg vidste, at vi ville få det den dag. Og så kan jeg bare huske, da læreren kom ind med den der bunke papirer, det var jeg var nervøs, kort sagt. Og hvordan nervøs? Er det sådan noget med, at man sidder i frikvarteret og kan ikke rigtig klemme frokosten ned? Og det kunne jeg nok godt, men altså, der var nok et sug i maven og noget frygt for, hvad det nu ville være, jeg ville få. Fordi man kan sige, altså, det de her standpunktskarakterer lidt blev til, det var lidt sådan en... Det blev lidt begyndelsen på et konstant behov for at præstere. Fordi da jeg så fik de karakterer den dag, så ramte det mig på en lidt mærkelig måde. Det var som om, at det ikke bare blev en bedømmelse af mine evner til, hvad ved jeg, at analysere og regne. Det blev nærmest en bedømmelse af mig som person. Og det bliver jo ikke en tydeligere bedømmelse af, hvem man er, end at få kastet et tal fra en skala i hovedet. Så det var nok lidt det, der var med til at gøre mig til det, som mange nok kalder for en stræber eller en perfektionist, ikke? Der har det her behov for struktur og forberedelse og ikke at ville skuffe folk omkring mig. Jeg hader selv ordet, og jeg tror ikke på det som koncept, men 12-talspigen. Den har jeg hørt før, så det må du godt sige, ja. Hun bliver født i det her øjeblik. Du sidder i de helt klassiske klasselokaler, tænker jeg, på rad og række, duk, duk, duk, hvert sit bord. Læreren går rundt og deler dem her ud. Du har et sug i maven. Hun lægger papiret foran dig. Hvad ser du? Hvilke tal er det, der gør ondt? Kan du huske, hvad gennemsnittet var? Jeg tror, det var... Ja, nu har jeg jo lyst til at sige helt nede på 8,5. Jamen, jeg synes, det var så lavt. Ja. Især fordi, som jeg også nævnte i starten, jeg har nogle storebrødre. Kan du godt høre det, når du sidder nu og siger 8,5, at det er faktisk ret godt gået? Jeg prøver at tænke sådan, kæmper stadig lidt med at være tilfreds med det, ikke? Også fordi det var det allerførste, ikke? Jeg havde jo slet ikke nogen idé om, hvad der var forventet af mig. Det var jo slet ikke, vi havde aldrig fået karakterer før. Men der er ikke noget sammenligningsgrundlag. Det er jo det. Man ved ikke, hvad der er godt, man ved ikke, hvad der er dårligt. Jeg har selv lidt været, hvad man ville kalde en stræber, de der rigtig flittige, kedelige 12-talspiger, man vil, ikke? Og det er rigtigt, jeg genkender det der, du siger med, at man ved godt, man burde have det okay med et 7-tal. Man ved godt, set udefra, at det er en karakter, der faktisk er over gennemsnittet. Men det ændrer bare ikke på, at man føler, at det ikke er godt nok. Fordi det er en selv, ikke? Præcis. Det der, det sker, det der, dit første møde med den her, ja, du bliver ligesom konfronteret i virkeligheden med en vurdering af dig. Og hvad gør du så? Så har du en vildt hård dag og er nervøs for at vise til dine forældre det her karakterblad. Jeg gik hjem og brød sammen. Jeg græd hele den aften. Det var virkelig, virkelig hårdt for mig. Det var pinligt for mig. Jeg synes, det var rigtig pinligt at skulle vise det til mine forældre. Virkelig. Og de prøvede selvfølgelig at berolige mig, men jeg kunne ikke glemme, at jeg kom fra en familie, hvor alle de andre præsterer bedre, end det jeg kom med, hjem med. Så der er også en følelse af, at selvom det lyder til, at dine forældre jo har været gode forældre og fortalt dig, at det er altså okay, vi elsker dig alligevel, det er stadig flot gået, så er der alligevel blevet påduttet, eller du har påduttet dig selv den her idé om, at jeg skal ære min familie. Altså, jeg kan ikke være det sorte får. Præcis, ja. Jeg ved, om det havde været nemmere for dig at acceptere, hvis dine brødre ikke var så akademisk anlagt. Jeg tror helt klart, at det ville have været nemmere, ja. Altså at vide, at det er okay også at komme hjem med et 7-tal. Og hvad hedder det? Mine forældre har da også senere hen faktisk tilstået, at de der nok også er kommet til at rose 12-taller mere end 7-taller. Det er næsten lidt rart, at de indrømmer det, så man måske også lidt kan indse, okay, det er altså ikke mig, der har opfundet de her høje standarder for mig selv. Det er også noget, jeg er blevet påduttet indirekte, godt nok, men af mine forældre, af samfundet, af samfundsstrukturerne. Det er jo det. Jeg forestiller mig, at det her øjeblik har defineret resten af din skolegang, måske også i dit privatliv. Det vil jeg sige, altså det at være en perfektionist eller en stræber, det kan jo komme til udtryk på mange punkter og i mange sammenhænge. Så vil du sige, at det var et øjeblik, der har defineret dit liv til det bedre eller til det værre? Jamen både og. Altså det har jo både sine fordele og sine ulemper at være en person, der er struktureret og gerne vil have styr på tingene. Altså man kan jo sige alt med måde, ikke? Og det har måske i visse sammenhænge taget overhånd, men har også hjulpet mig. Ja, jeg tænker også, jeg sidder over for en, der er 2 år yngre end mig, men læser medicin på universitetet. Jeg læser ikke på uni. Har en andelsbolig. Du har sindssygt mange ting i gang, som vi lige har snakket om. Jeg kunne blive ved med at liste op alle de ting, du er i gang med at have opnået. Så på en eller anden bittersød måde har det jo også gjort dig ambitiøs, ikke? Eller sådan, du har også fået meget ud af din flittighed. Det vil jeg også selv mene. Helt klart. Og jeg kan også godt lide at være ambitiøs. Mm. Det kan jeg. Hvis du kun må blive husket for et øjeblik i dit liv, det er jo meget det, der fylder, når man tænker på eftermæle, og nu vi sidder her og skal skrive din nekrolog. Hvis du kun må blive husket for et øjeblik, hvordan ser det øjeblik så ud? Ja, jeg synes, den er altså svær, og jeg kommer måske til at bøje reglerne lidt, eller at bryde dem lidt ved at sige det her, men på en eller anden måde, så vil jeg hellere vælge sådan altså en konkret egenskab frem for et konkret øjeblik, fordi det jeg nok egentlig allerhelst vil huskes for, det er at være hende, der, ja, hvad kan man sige, uanset hvor og hvornår, kunne få folk til at grine og føle sig godt tilpas. Altså hende der, den sjove people pleaser, om man vil. Kan du komme i tanke om nogle situationer, hvor du ligesom har spillet den rolle og været glad for at spille den rolle? Ja, nu er jeg jo bange for at lyde helt selvglad og egocentreret, fordi ja, man kan sige, det er din nekrolog. Hvis man ikke skulle få lov til for en gang skyld i vores jantelovs og samfund at sige lidt til dem sig selv, så hvorfor ikke nu? Jeg tænker bare på det her med, det kan jo godt komme til udtryk på mange forskellige måder, at være hende, der får folk til at føle sig tilpas. Det kan jo enten være hende, der ligesom sørger for, at til sidste gymfest, den der står over hjørnet, du kommer altså med her. Eller det kan være, at når folk kommer ind i dit hjem, har du stillet vindruer på bordet, som du har over for mig. Altså bare om du kan komme i tanke med et eksempel på, hvor du føler, du har gjort det, du gerne vil huskes for. Jamen altså, jeg har sådan en barnets bog, som min familie kalder det, hvor det er, at mine forældre har skrevet nogle små fortællinger om episoder fra min barndom. Og der er noget, jeg ikke engang selv kan huske, fordi jeg har været så lille. Men jeg har åbenbart i en meget ung alder, altså det har været helt nede i indskolingen, husker jeg det som, hvor jeg allerede der har forsøgt at være meget inkluderende, og endda konfronteret nogle af drengene, jeg havde gået i klasse med, fordi de vist havde haft grint af en, der havde det svært, og så var jeg så gået over og havde sagt til dem, at måske skulle de prøve at hjælpe ham og snakke med ham i stedet for, fordi han har det nok svært, siden han er blevet så sur og ked af det. Det er en vild indsigt at have i så ung en alder. Ja, og det er så ikke noget, jeg selv kan huske, men jeg har så fået det fortalt, at jeg allerede der kunne finde ud af det. Og det er da også noget, jeg har taget med mig videre, og det er noget, jeg gør i mange sammenhænge stadigvæk. Alle skal være med, når jeg er sammen med folk. Og noget af det værste, jeg ved, det er simpelthen at være omgivet af nogen, der er ked af det, eller nogen, jeg har skuffet eller gjort sure. Og der er jeg, altså jeg har næsten lyst til at sige, jeg er villig til at gøre alt for, at de får det bedre. Også fordi det er de stadig ubehageligt for mig at være vidne til. Inden vi tændte for mikrofonerne, sad vi jo lige og talte lidt, og vi fik talt om dit første gymnasium. Du har jo skiftet løbende, men på det første gymnasium, der gik, der fortalte du lidt om det her med, at der var faktisk ikke en særlig god stemning, der var meget klikkedannelse, det var faktisk decideret ubehageligt for dig at tage i skole, fordi der var de her klikkedannelser, og der blev holdt fester, hvor kun nogen blev inviteret. På en eller anden måde giver det jo også mening, når du fortæller det her nu, at det kunne du selvfølgelig ikke være i, og måske det er også, fordi du netop har oplevet sådan nogle ting her, at det er så vigtigt for dig at gå kontra på den og sørge for, at alle er med. Helt klart. Altså, når man har mærket det på egen krop, så vil man jo ikke ønske det for nogen anden. Så du ønsker at blive husket for at være hende, der altid har alle med. Men noget, man også kan blive husket for, noget, man typisk bliver husket for i sit mindeord, i hvert fald sin nekrolog, det er jo, hvad man har opnået i sit liv. Det kan jo både være på den akademiske front, arbejdsmæssigt, det kan også være på det personlige plan. Men jeg vil i hvert fald gerne have med et øjeblik i dit liv, du er stolt af. Ja, det jeg lige umiddelbart kommer i tanker om, det er faktisk ikke for særlig lang tid siden. Jeg var i Jylland med hele min familie, og der er vi på sådan en lille udflugt til sådan en lille by, min mormor gerne vil vise os, hvor hendes far var fra. Det er en rigtig jysk lille by. Der er et par parcelhuse og den lokale brugs og en lille golfbane. Hvordan var vejret? Det var gråt. Det var en af de køligere sommerdage. Det var ganske udmærket. Altså, det der var, at min mormor i noget tid havde haft det ret dårligt, så man var ret ops på hende. Det var vi alle sammen. Det var sammen med min, lige på den tur, der var det min mormor og morfar, og så var det mine brødre, og min ene brors kæreste var også med, og så var det mig med min kæreste. Det var også der tog på den udflugt den dag. Når du siger det her med at være ekstra ups, det kender jeg godt selv. Jeg kommer selv fra en stor familie, der er mange dynamikker, og det er lidt som om, nå okay, vi skal ud og gå tur. Alle har lige et ekstra øje på farfar, uden at sige det højt, fordi ej, vi skal altså ikke over den bakke. Vi skal altså også lige have ham med, ikke? Er der nogen, der styr på ham? Hvem tager hans sko? Var det lidt sådan, det også var? Det var det nok. Altså, hele tiden lige holdt øje med hende, altså, fordi hun begyndte at virke anderledes. Og det er faktisk også det, der sker efterfølgende, som jeg egentlig er ret stolt af. Fordi da vi er på vej hjem igen, vi er taget afsted i to biler, og der sætter min mormor sig så ind i den forkerte bil. Og vi siger så til hende, mormor, du skal med den anden. Hvor hun ikke er til at komme i kontakt med. Hun er meget forvirret, konfus. Og der var det så, at jeg, ud fra hvad jeg observerede, allerede der tænkte, det er neurologisk. Og det der så sker, det er at vi får hende over i den anden bil. Jeg skulle ikke med den bil hun var i, men kort tid efter ringer min bror til mig. Han var i den bil hun var i, og siger så til mig, hun kan ikke få selen på, hun fumler fuldstændig, hvortil er jeg så med min, hvad kan man sige, begrænsede medicinske viden prøver at tænke, okay, hvad kan vi gøre her for at komme det her nærmere? Og så beder jeg ham om at bede hende om at sige datoen og klokken, og det klunder hun fuldstændig rundt i. Og mens du ligesom sidder og administrerer det, du kører ligesom en anden bil, de måske ikke engang kører der stadig nu, fordi de simpelthen ikke kan få sikkerhedsselen på hende. Altså nu lyder du, som du forklarer det, mega tjekket, overskud, du har styr på det, hold dig op, du er ret calm i den her situation, når du taler nu. Men hvad føler du i det øjeblik? Du er langt væk, du er ikke til stede, men du skal stadig være den, der ligesom er tovholder på det hele. Og jeg tror netop, fordi jeg er tovholder, at jeg har holdt hovedet meget koldt lige der. Altså lige den situation, det lyder måske lidt forkert at sige, at jeg blev helt følelseskold, men jeg gik lidt i studie / arbejdsmode. Altså nu er jeg jo også fadelvagt, som man kalder det, ikke? Jeg har arbejdet på hospitaler og haft med patienter at gøre, der også har fået det rigtig dårligt. Så jeg tænkte bare med det samme. Altså, vi skal finde en løsning på det her. Jeg gik ligesom i det problemfokuserede mode. Og da det var, at han så sagde, at hun ikke kunne svare på det, så bad jeg ham også om at lægge på hos mig og ringe til alarmcentralen, og så bede hans kæreste om at finde adressen til det nærmeste hospital, og så bare køre afsted. Da det er, at min bror snakker med alarmcentralen, der beder de ham om at lave nogle øvelser med hende, for at vurdere, okay, hvor alvorligt er det her. Men på en eller anden måde, så bliver det, vi får mødtes med hinanden, altså vi kører over mod dem. Ja, og der er det så, der ved I ligesom godt, turn this car around. Ja, nu skal vi lige finde ud af, hvad pokker der sker her. Og det ender faktisk med, at det bliver mig, der tager røret og snakker med dem i alarmcentralen. Det bliver mig, der er den, der skal lave den her neurologiske undersøgelse på min mormor. Har også haft lavet den tidligere, så det var noget, jeg vidste, hvordan man gjorde. Og det ender faktisk med, at hun dagen efter, dem i alarmcentralen, de var faktisk... hvad kan man sige, de synes ikke, det virkede så alvorligt. De bad os egentlig om at bare skaffe en lægetid hurtigst muligt. Det er altså ikke det, man har brug for at høre, når man står foran et menneske, man plejer at kende, og du kan vel mærke, at den er gal. Altså, man ved det jo. Fuldstændig, og jeg er faktisk også, altså jeg er selvfølgelig stolt af det her, men jeg er også lidt irriteret på mig selv over, at jeg var så autoritetstro. Fordi det ender jo faktisk med, at vi kører hjem, og så er det, at jeg insisterer på at få en lægetid dagen efter. Det er også mig, der bliver den, der ringer til den lokale praktiserende læge og får skaffet hende en tid allerede morgenen efter og tager os med der. Det bliver mig, der tager med. Og da vi er hos den læge, ringer en praktiserende læge til sygehuset, efter hun også har lavet en neurologisk undersøgelse og ringer til den neurologiske afdeling, hvor det ender med, at jeg også snakker med den neurologiske afdeling. Okay, hold da op. Og hun bliver så bedt om at komme ind på sygehuset med det samme, og det bliver også mig, der tager med derind. Og er der hele dagen til alle undersøgelser, og vi finder ud af senere hen, at det er blodpropper, hun har haft. Og ja, altså det, jeg egentlig bare er stolt af, det er, at ja, den her begrænsede tid på medicinstudiet alligevel ligesom har båret sin frugt, og at jeg kunne hjælpe min familie. Og du kunne gøre en forskel, ikke? Nu har vi talt om tidligere det her med, da man går der i 8. 7. klasse, skal have sit første karakterblad, og man tænker, okay, jeg passer ikke ind i min familie. De får alle sammen 12-tal, og de bidrager alle sammen. Er jeg overhovedet god nok til at kunne bidrage med noget? Det var nok ikke det, du tænkte på i øjeblikket, men det er bare, når man hører de historier lige efter hinanden, så ser jeg det også som sådan, det giver så god mening. Du er stolt af det her, fordi det er jo også her, at du kommer til rette, og du på en eller anden måde indtager din rolle i familien, ikke? Mm. Og du kan bidrage med det, som du har lært. Mm. Det er et øjeblik, du er stolt af, men som jeg hører dig fortælle det her, Flora, skal jeg heller ikke lade være med at tænke over, hold da op, altså det må da også være hårdt at skulle bære den, ja, byrde på en eller anden måde. Mm. Altså, du er 20 år gammel nu, var du også 20, da det her skete? Ja, det var her i, for ikke så lang tid siden, det var her i løbet af sommerferien. Ja, ja. Tænker også, okay, 20 år gammel, det er dig, der har i hospitalet ind i røret fra altså neuroafdelingen. Igen, det er lidt som om, jeg hele tiden oplever dig som en, der, og igen, nu kender jeg dig ikke så godt, men med de ting, du fortæller, ikke, du opnår virkelig meget, og det er imponerende, du overhovedet kan lave den her test på hende, og ligesom dig, der tovholder på det hele. Men jeg tænker også bare, at det må da også være hårdt at skulle være den, der har, føler i hvert fald, at man har ansvaret for din mormors helbred, altså skulle være den, der sørger for at ringe til lægen, altså det kan også være for meget ansvar, vel? Og det var nok også først senere på aftenen, eller nok nærmere dagen efter, at det gik op for mig, altså hvor alvorligt det her var, og hvor stort et ansvar det egentlig var, jeg havde, og det blev jeg da også overvældet af, og blev også ked af det, fordi så, som sagt, så kom perfektionisten lidt frem, og jeg skulle bare have gjort det der, og jeg var alt for autoritetstro, og hvis bare jeg havde gjort dit og dat og du, og kunne det så have været gået endnu hurtigere med, at hun kunne få det bedre og sådan. Men alt i alt, så ja, det var overvældende, men også noget, jeg er stolt af. Beskriv en scene fra dit liv, hvor nogen eller noget har gjort et eller andet indtryk på dig. Ja. Hvad har rørt dig? Jamen, det må nok være, da min terapeut, jeg gik i noget tid hos en terapeut, da hun sagde til mig, at der kan være en stor distance mellem ens værdigrundlag og ens livsudfoldelse. Og at det ligesom kan bidrage til, at man får et liv, hvor man er i den her konstante indre konflikt, og jeg nok i mit tilfælde ikke tør gøre ting, som jeg faktisk har lyst til, fordi det måske ikke er det, der er forventet af mig. Det er ikke det, der er normen, eller måske er det noget, der vil være besværligt for andre, eller skuffe andre. Og det ramte mig bare meget, da hun sagde det. Og hvordan kan det her se ud for dig? Hvad er det for nogle ting, du er splittet mellem? Jamen, det er nok en splittelse mellem at være netop hende der, 12-talspigen, og så hende, der lytter til, hvad hun har lyst til. Fordi det, der kommer med at være en 12-talspige, det er, at man presser sig selv, og man gør ting, som er forventet ting, man burde, og ikke de ting, som, ja, som sagt, som man har lyst til. Hvad noget, du godt kunne have lyst til at gøre, eller har haft lyst til at gøre, men ikke har følt, du kunne, fordi du har været forbundet af det her label, af de her forventninger? Jamen, det er både store som små ting. Altså, nogle gange er det noget så simpelt som, jeg har egentlig virkelig lyst til kage, men nej, jeg burde egentlig træne. Det er bedst for mig at træne. Og nogle gange er det også de lidt større ting. For eksempel der, da jeg havde mit halve sabbatår, der havde jeg da egentlig nok haft en drøm om at komme på en... Jeg kiggede lidt på sådan en højskole på Zanzibar, men det endte så med at blive et vikarjob på en skole og en andelsbolig, der skulle renoveres. Fordi det passede lidt bedre ind i, at så skulle jeg på universitetet efter, og så var det praktisk. Det passede ind i planen for dit liv. Det er jo det. Hvorimod at en højskole, det ville være dyrt, og jeg fik nærmest oversat det lidt til spild af tid i mit hoved. Jamen, jeg kan huske, at jeg var ked af det. Det har jeg ofte, når jeg var til terapeut. Ikke? Det var sårbart, det var dybe ting, man snakkede om. Og det er ikke det, jeg altid har været bedst til. Men der sad vi sådan over for hinanden. Og hun har også sådan en tavle bag sig, som hun er rigtig glad for at bruge, hvor hun ligesom... Ja, hun gør tankerne visuelle. Hun laver de her... oversigter, sådan så det virkelig bare bliver tydeligt, hvad der egentlig sker inde i mit hoved. Nogle gange er det virkelig rart, når noget er så abstrakt, og man kan have tusind tanker, ikke? Det er virkelig en sådan helt lettelse at se det blive kogt ned til ord, der kan stå på en fysisk tavle. Det bliver så lameligt gjort på en eller anden måde. Ja, også det der med, at en anden har forstået mig. Det er, sådan, det er ikke bare mig, der er sensitiv eller mærkelig. Altså, det er faktisk noget, som en anden forstår og kan sætte sig ind i. Og så tegner hun ligesom det her på bordet. Mm. Hvordan ser det ud, kan du huske det? Jamen, hun skriver egentlig mange stikord og laver egentlig bare sådan en form for linje, ikke? Mellem ja, værdigrundlaget og livsudfoldelsen, og placerer sig ligesom mig forskellige steder på linjen alt efter, hvordan jeg kunne leve mit liv. Og jeg kan bare huske, at jeg grinte faktisk næsten, da jeg så det, fordi det var så spot on. Jeg synes, det var komisk, hvor godt hun fangede det, jeg prøvede at sige. Ja, det var et spejl, hun holdt op. Ja, det kan man egentlig godt sige. Ja. Og det har gjort indtryk på dig. Er det noget, du ligesom har taget med dig ud af det terapeutlokale og tænker, du sidder jo ikke på Zanzibar, du sidder her på medicinstudiet, men måske du alligevel har taget det med dig? Helt klart. Også sådan, det har hjulpet mig med sådan også at gå lidt meta på sådan hele min families struktur, ikke? Fordi det er jo ikke bare mig, der har det på den måde. Jeg tror, det er de fleste i min familie, der lever lidt på samme måde, som jeg gør. Og det er ligesom en kæmpe hjælp til at forstå, jamen, hvorfor har jeg gjort, som jeg har gjort. Og det er ligesom også først, når man kan forstå, hvorfor tingene er, som de er, at man begynder at kunne rykke lidt ved dem, ikke? Helt 100. Fortæl om et øjeblik, et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke. Ja, og det er lidt komisk, fordi vi skal tilbage til cyklen. okay. Og jeg er faktisk stadig lidt i tvivl om var det lykke, eller var det nok mere en følelse af lettelse. Men i hvert fald så efter mange, mange års kamp med noget spiseforstyrrelse, som jeg har haft. Både noget, jeg har haft bulimi, og så har jeg også haft nogle anorektiske tendenser. Jeg cyklede hjem efter et besøg hos min farmor, og hun er en rigtig dejlig dame, der er meget glad for søde sager og sætte dem på bordet. Og det lyder helt latterligt, men det gik bare op for mig på den der cykeltur hjem, at jeg var ikke bange for maden, da jeg var hjemme hos hende. Så jeg var ikke bange for at spise det, der var foran mig, og jeg var ikke bange for at spise det foran andre. Og så var det bare som om, at det blev sådan en stor følelsessuppe, hvor jeg så også, imens jeg cyklede der, så blev jeg samtidig også sådan helt taknemmelig for mine venner og for min kæreste og hvad ved jeg. Og så kan jeg bare huske, at jeg bare hulkede, mens jeg cyklede ned ad Roskildevejen. Og hvordan ser det ud, som du cykler? Prøv at beskrive billedet. Ej, men det er noget så smukt som tankstationer og kiosker og en masse biler. Men det føles som en filmkulisse, og dig, der er hovedrollen, og dig, der endelig er kommet over det her. Eller i hvert fald var på rette spor. Og det, jamen, så havde jeg også bare sådan en sang hørende i høretelefonerne, der bare passede perfekt til den der musikvideo. Kan du huske, hvad det var for en sang? Og det kan jeg ikke. Jeg kan bare huske, det var sådan en, der var tilpas følelsesladet til, at man ikke kunne holde tårne tilbage. Ja. Hvis nu prøver lige at fastholde dig i øjeblikket her, Flora, det kan godt være, at det bliver lidt ubehageligt, og du behøver heller ikke svare på det. Men du siger, at da hun ligesom sætter det her kagefad, eller cookies, eller hvad det nu er foran dig, så bliver du ikke bange for det mere. Mm. Hvordan plejede det ligesom at føles inde i dig, eller hvordan var dine tankemønstre, når det før det her øjeblik har været nogen, der har sat kage på bordet, eller delt flødeboller ud? Det har været virkelig, virkelig kaotisk tankemylder, der har kørt. Altså det har været alt fra matematiske beregninger på kalorieindtaget, og jeg har tænkt, altså så har jeg tænkt, hvad spiste jeg i går? Hvad skal jeg resten af dagen? Hvad skal jeg i morgen? Må jeg det her? Kan det passe ind i mit program? Jamen hvis jeg indtager så og så og så meget, så skal jeg jo have tid til at træne så og så og så længe. Det har virkelig, virkelig været været noget, der har skabt utilpashed. Jeg var også i den der konstante konflikt med igen, hvad jeg egentlig burde og hvad jeg har lyst til. Fordi jeg havde jo lyst til den cookie, det havde jeg jo virkelig, men jeg burde ikke. Du ved jo godt, man siger, der er mange, der, altså, jeg ved ikke, om man nogensinde kommer så over en spiseforstyrrelse, men man lærer at leve med det, ikke? Mm. Og det er jo bare virkelig det billede på, for det, hvordan føles det så, da din, var det din farmor? Det var det, ja. Hvordan føles det så, da din farmor her i det her øjeblik sætter kagen ned foran dig? Jamen, det er vel lidt sådan en frihedsfølelse. Altså, ingen matematik? Der var ikke noget matematik, eller jeg kunne i hvert fald slukke for det, skrue ned for det. Jeg kunne ligesom, mit logiske jeg, kunne ligesom overdøve vanen. Tak for at dele. Det var så jeg lidt. Ved godt, det er barske sager, men jeg tror også, det er vigtigt på en eller anden måde at få talt om, ikke? Fordi jeg tror, der er mange af os, der har prøvet det. Jeg er verdens dårligste til matematik, men hold nu op, hvor har jeg alligevel mange gange prøvet at lave hovedregning for at finde ud af, hvor meget kalorier der er i det ene og det andet, ikke? Mm. Men det var lykke, lige pludselig. Ja. Ikke at skyde det længere. Det var det. Det kan jeg godt forstå. Vi når lige det sidste øjeblik. Ja. Den er måske lidt hård at ende på, men jeg fornemmer, der har været begge dele i dit liv. Så jeg synes, vi skal runde begge dele i fortællingen om dit liv, Flora. Kan du tilsvarende beskrive et tidspunkt i dit liv, du har følt sorg? Ja, og det bliver nok lidt tungt også, ja. Det er okay. Det er livet jo. Altså. Ja, det er jo det. Det er jo det. Og nu skal man ikke tro, at jeg bare er en stor ulykkelig sjæl. Men hvad hedder det? Det var nok, da min far han ringede til mig. Jeg stod i kø til coronaprydning. Det var tilbage i april 2021. Der var godt gang i den virus der. Og der ringer han til mig og siger, at min mor er blevet kørt ned. Og så siger han, at det er meget slemt. Men han var på vej på hospitalet, og jeg skulle selvfølgelig bare tage hjem til forelæsningen, online forelæsningen. Når jeg er far, for det kan man sagtens. Det er lidt det, der kendetegner min familie, ikke? Altså, keep on going. Ja, det er praktisk nu. Ja. Vi tænker praktisk. Yes. Men du tænkte vel ikke praktisk? Nej, altså han sagde, at det var meget slemt, og så var jeg sådan, hvad er meget slemt? Altså, har hun brækket håndledet? Altså, hvad snakker vi om? Og det var meget slemt. Hun var blevet kørt ned to gange af den samme bil, og havde faktisk fået knust sin bækken, nærmest revet benet af. Anklen var kørt helt i smadre. Kravbenet var fuldstændig knust. Der var hul i hovedet. Lungerne var punkteret. senere ind fandt ud af, at blæren også var blevet ridset. Altså det eneste, der slap, det var jo faktisk hendes hoved og hendes arme. Altså inde i hendes hoved. Og ja, det var bare, altså hun havde jo mistet. Nu kan jeg ikke helt huske, jeg tror det var 2 liter blod, ikke? Altså, og lægerne har jo, altså de var jo fuldstændig målløse over, at hun overlevede. Fordi det er der mange, der ikke vil gøre. Du spurgte også, ja, hvor slemt er meget slemt, og så når du beskriver det her, så kan man ikke andet end bare helt målløst konstatere meget slemt. Ja, jamen, altså det var jo faktisk sådan, at da min far ringede, så var han blevet eskorteret ind på ride i politibil, fordi de nærmest frygtede, at han skulle ind og sige farvel. Og der stod også, jeg tror det var 22 mennesker klar til at tage imod hende, fandt jeg ud af efterfølgende. Og som om den situation ikke er urealistisk nok i forvejen, det opkald, som mange, tror jeg, har overvejet at få på et tidspunkt, også frygtet at få, altså opkaldet, om der er sket de nærmeste noget. Jeg tror aldrig nogensinde, man havde forestillet sig, at det opkald skulle komme i en coronatestkø. Altså, du står bare midt i den her kø, og det går langsomt, og på det tidspunkt har der jo også været alt muligt, fik om det ikke med, okay, hvem må komme ind på hospitalet, og der er mange ting, du lige pludselig skal forholde dig til. Oh yes. Hvad gør du? Altså, går du bare i sort, eller er du i stand til, som du har gjort så mange andre gange, bare at slå over i et mode, der hedder, nu er jeg praktisk, nu løser jeg problemer? Jamen, jeg spurgte faktisk som det første, hvad kan jeg gøre nu? Altså, det blev nok lidt praktisk, ikke? Og så ramte det følelsesmæssigt først senere, ligesom det også gjorde i forbindelse med min mormor. Det er nok lidt det, der kendetegner mig, ikke? Altså, det praktiske først, problemløsningen først, og så kan emotionerne lige komme bagefter. Og jeg er nødt til at spørge, altså, hvad skete der? Hun overlevede? Hun er overlevet. Det er jo en lang proces, og hun er i bedring. Der vil være nogle men for livet. Det ved der. Men hun kan gå igen. Okay. Og hun, på trods af manglende ankel. Og hvad hedder det? Hun kan faktisk også køre bil igen. Og der er stadig mange men, og det er stadig usikkert og uvis om der overhovedet vil ske en bedring. Igen, det ved lægerne ikke, fordi det er sjældent, de ser sådan en case. Men altså, vi er selvfølgelig håbefulde. Og hun er vel, hvad man kalder en fighter. Så selvom du har oplevet denne her store sorg, og mange sorger i dit liv, du har kæmpet mange kampe, men du har også vundet dem alle sammen indtil nu. Ellers ville du ikke stå her. Hvis vi gør status og leger, at nu er det nu, det er kun de her 20 år, du har fået, ville du så være tilfreds med de 20 år, det liv, du har levet, og det, du efterlader dig? Overordnet set, ja. Altså, nu nævnte jeg jo det her med ønsket om at blive husket som hende den godhjertede people pleaser, og det vil jeg da sige, jeg har lykkedes med. Og så er der selvfølgelig elementer af mit liv og af mig, som jeg ville have håbet, jeg kunne have arbejdet lidt mere på. Altså, jamen, jeg snakker jo lidt om, undskyld mit sprog, fuck it-mentaliteten. Altså, den ville jeg da ønske, jeg havde lidt mere af. Altså den der evne til at være lidt mere ligeglad med, hvad andre tænker, og prøve at gøre det, som ikke er forventet af mig. Altså, tag det der pokkers fly og flyve til Zanzibar. Også selvom, at jeg har en forelæsning. Flora, din nekrolog er landet. Næsten som var den blevet trykt i en avis. Har du ikke lyst til at læse den op? Det vil jeg da meget gerne. Okay. Jeg, Flora, er i dag afgået ved døden. Mit liv kan frames på 2 måder. Det kan enten være en afskrækkende fortælling om den stræbende perfektionistiske 12-talspige og konsekvenserne, det kan have, når familie- og samfundsstrukturer fremtvinger den type. Det kan også være fortællingen, der kan stå som fortaler for den og alle de milepæle, der kan opnås netop gennem den slid, høje ambition og benhårde arbejde. Men livet er sjældent enten eller, og mit var både lidt af det hele og begge dele. Jeg var stolt af alt, jeg havde opnået, men havde nogle gange også, at jeg havde opnået det, fordi andre forventede, at jeg skulle. Mit liv var både forventningspres og livsglæde, lykkeros med min kæreste og ondt i maven med karaktergivning. Og jeg glemte aldrig mit første karakterblad, der installerede en kronisk præstationsangst i mig, som jeg stadig prøvede at aflære, som jeg var blevet ældre. Præstationsangsten flød over i alle aspekter af mit liv, og jeg følte pludselig ikke længere behov for at være god kun til biologi og dansk, men også den bedste til ridning, den tyndeste i mit modelbureau, den dygtigste søskende, selvom jeg var den yngste. Måske netop fordi jeg var den yngste. Det blev til vaner at tælle kalorier og tælle karakterer, at gå op i tal. Så det var min største sejr, når jeg formåede at lade være. Så kunne lykken være en lettelse over at kunne glædes over et kagebord og ikke frygte det som en monster under sengen. Det var stadig noget, jeg arbejdede på at lære. At tillade mig selv at leve, at nyde, at føle og ikke altid tænke. Men husk mig ikke for alle mine kampe, jeg har kæmpet, og de fleste af dem, som jeg vandt. Husk mig for, hvordan jeg fik folk til at føle, når de trådte ind i et lokale. For når jeg var med, skulle alle være med. Mine forældre vil i hvert fald huske mig for at gå bare i første klasse og stå op for en af drengene, der blev drillet. Husk mig for min varme, for at servere vindruer til mine fremmede gæster og invitere hele klassen til mine fester. Jeg ville gerne have været bedre til at sige fuck it. Bedre til ikke at gå så meget op i, hvad andre tænkte om mig, hvilke forventninger de havde til mig. Bedre til at være ligeglad. Men nogen vil mene, at det smukkeste, man overhovedet kan gøre i en verden, der nogle gange kan føles kold og grå, netop er at investere sig. At ikke blive for følelseskold og kynisk. Det er en smuk ting at tænke, at vi som medmennesker skylder hinanden noget. Venlighed, hensyn. Og jeg gjorde, hvad jeg kunne, for at give alle, jeg mødte, susende gennem livet på min gamle cykel, et smil med på vejen. Hvad siger du til det? Jamen, ligesom dengang hos terapeuten. Spot on. Du kan godt genkende dig selv i det her. Det kan jeg helt klart. Jeg synes, du har ramt det godt, den der indre konflikt, jeg måske kan rende rundt med. Men også det med, at det ikke nødvendigvis er hvad kan man sige, ulykkelig at have oplevet nogle udfordringer, men tværtimod også lærerigt og noget, der kan gøre en stærkere. Det er jo også det, vi har talt meget om, ikke? Det der med, at, og det var bare det, jeg gerne ville indkapsle, fordi det er det, jeg virkelig mærker på dig, det er jo ikke enten eller. Du er jo ikke vildt utilfreds med dit liv, og du er ikke sur på regeringen og samfundet for at presse den her type ned under dig. Den har jo ikke ødelagt dit liv. På ingen måde. På den anden side er der jo også stadig lidt af den her del, jeg lige har talt om, men der er også meget glæde, og du siger også, og jeg mærker også på det, at det er oprigtigt, at altså, det skal heller ikke lyde som om, du ikke har det fedt. Det har du ligesom også, ikke? Ja, det er jeg glad for, at du ligesom også huskede at få med, fordi ja, det er jo nogle tunge emner, og jeg har da også valgt at dele nogle ting, som for nogen er ret grænseoverskridende og tunge, men livet er mere end det. Helt klart, jeg er også en person, der oplever en masse dejlige, gode ting i min tilværelse. Virkelig. Og det ene udelukker ligesom ikke det andet. Præcis. Der står, at jeg ikke er følelses... Men nogen vil mene, at det smukkeste, man overhovedet kan gøre i en verden, der nogle gange kan føles kold og grå, netop er at investere sig. Ikke at blive følelseskold og kynisk. Det, jeg kommenterer på, det er egentlig mere det her med, du sagde til sidst, at du ville ønske, du kunne være lidt bedre til at være ligeglad. Ja. Til at sige lidt mere fuck it. Mm. For du er sådan en, der altid går op i ting, ikke? Jo. Både dig selv, men også andre, og hvordan andre har det med dig, og hvordan du har det med andre, og alt skal være godt og fint og perfekt. Ja. Og det, jeg prøver at indkapsle der, det er egentlig bare et andet perspektiv. Jeg ved ikke, om du selv har kunne se det før, men på en eller anden måde er det jo også virkelig smukt, at du ikke er ligeglad. Mm. Altså, jeg tror også, at det er en styrke, og jeg ved ikke, om det gør så meget, at du ikke er mere ligeglad. For jeg synes, noget af det smukkeste, man kan være, er ikke at være ligeglad. Mm. Nu hvor vi er i sådan en verden, hvor der er så mange, der er ligeglade. Der er så mange, der overhovedet ikke går, altså, skinker en tanke, hvad andre tænker, ikke? Mm. Og jeg er godt med på, det har taget overhånd nogle gange, og selvfølgelig alt med måde. Men at det også kan være en fin ting. Så det er egentlig ikke mig, der kalder dig kynisk, det er mig, der kalder dig det modsatte. Okay, og jeg tror faktisk, du fanger den helt fint. Det med alt med måde, det tror jeg er en rigtig god pointe, fordi det kan sagtens tage overhånd, men det er også virkelig nødvendigt ikke at være ligeglad, som du siger. Altså, det vil jeg give dig ret i, så nu giver det lidt mere mening for mig. Dit liv er jo lidt fortælling indtil videre, og det er det jo også i vores alder. Altså, det er jo her, det sker, men om at finde balancen, ikke? Balancen mellem det hele, den her gyldne mellemvej. Helt klart. Og jeg er nok en, der før i tiden har levet lidt det der alt eller intet princip, og arbejder med netop hen imod den her balance, hvor jeg stadig kan være der for folk, men samtidig også kan passe på mig selv. Så hvis det virkelig var nu eller i morgen, Flora, og du ikke skulle være her længere, og det var det her, der stod tilbage, historien om dit liv, hvordan ville du så have det med det? Jamen, jeg ville da nok have ønsket, at alle de steder, hvor der står, jeg gerne ville have været, faktisk var blevet lavet op til, jeg var. Altså, at jeg nok var bedre til, var nået at blive bedre til at sige fuck it, blandt andet. At der næsten ikke var nogen drømme tilbage at have, fordi du nåede det hele. Præcis. Altså, jeg nåede ligesom i mål med den her selvudvikling, om man vil. Ja. Så, ikke helt tilfreds? Ikke 100%, men altså, kan man nogensinde blive det? Det kan man vel ikke som perfektionist. Man kan vel altid gøre det bedre. En skæbnes perfektionist, eller sådan... Ja, perfektionistens skæbne, ikke? Ja, det er jo det. Det er det, du er dømt til. Okay, men i forhold til, at du er så stor en selvklar perfektionist, ved du hvad, så tager jeg det sgu, at du både og faktisk er lidt tilbøjelig til at være tilfreds med din nekrolog, Flora. Det vil jeg helt klart sige, ja. Så tusind tak for at være med i dag og for at lukke os ind i de her øjeblikke i dit liv. Det er mig, der takker. Så får du lige sådan en her med på vejen. Så vi dækket ind 7-9-13, ikke? Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.